Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki weźmie dziś udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Wczoraj o obronności rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel. Pracownicy urzędów skarbowych pomogą przedsiębiorcom w wypełnieniu jednolitego pliku kontrolnego. Amerykańskie władze formalnie oskarżyły 13 Rosjan o ingerencję w wybory prezydenckie w USA. Premier Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium. To wydarzenie, podczas którego spotykają się przywódcy z całego świata i eksperci w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. O współpracy w dziedzinie obronności Mateusz Morawiecki rozmawiał też wczoraj w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. O szczegółach Karol Surówka. Mateusz Morawiecki powiedział podczas konferencji prasowej w Berlinie, że kwestia obronności była jednym z głównych tematów rozmowy z Angelą Merkel. Zapowiedział współpracę z Niemcami przy modernizacji polskiej armii. Ja sądzę, że bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i na szczeblu roboczym mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty. Jak mówiła Angela Merkel, w kontekście bezpieczeństwa rozmowa z Mateuszem Morawieckim dotyczyła między innymi sytuacji na Ukrainie. Chcemy oczywiście, by zabezpieczona została suwerenność Ukrainy. W Berlinie premier Mateusz Morawiecki mówił również o hybrydowych atakach prowadzonych przez Rosję. Ich ofiarą mogły paść Stany Zjednoczone, ale, jak mówił premier, również kraje wspólnoty europejskiej, w tym Polska. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś i za tydzień mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy przy wypełnianiu i wysyłaniu jednolitych plików kontrolnych, czyli elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Od tego roku najmniejsi przedsiębiorcy mają obowiązek składania takich zestawień. Nie zwalnia to prowadzących firmy od wysyłania deklaracji VAT. A więcej na ten temat Karol Tokarczyk. Pomoc urzędników będzie można uzyskać od 9 do 13. W tych samych godzinach czynna będzie też infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśnia Zbigniew Wiliński z Ministerstwa Finansów. W urzędach skarbowych będą osoby, do których będzie można było podejść, zapytać się, jak mam wypełnić ten plik, jak go wysłać, jak go podpisać. W tym miesiącu przedsiębiorcy muszą przesłać pliki do 26 lutego. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Stany Zjednoczone formalnie oskarżyły 13 Rosjan o ingerencję w wybory prezydenckie. Według aktu oskarżenia pracowali oni dla firmy z Petersburga, która dysponowała wielomilionowym budżetem i zatrudniała setki osób. Zdaniem amerykańskich władz agencja tworzyła fałszywe konta w mediach społecznościowych, kupowała też tam reklamy. W kampanii w 2016 roku oskarżeni mieli wspierać Donalda Trumpa i atakować Hillary Clinton. Akt oskarżenia nie mówi, że udało im się wywrzeć wpływ na wynik wyborów, podkreślają amerykańskie władze i zapowiadają, że będą się domagać ekstradycji oskarżonych Rosjan. To był serwis Trójki. Według aktu oskarżenia... To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. A teraz w Trójce czas na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Legia Warszawa wygrała 4-1 ze Śląskiem Wrocław w meczu 23. kolejki Ekstraklasy. Tym razem kibice wojskowych nie musieli drżeć o wynik do końcowych sekund, bo Kasper Hamalainen do spółki z Jarosławem Niezgodą załatwili sprawę dużo szybciej. Niezgoda ustalił wynik jeszcze przed przerwą. Miałem chyba jeden strzał tylko i akurat skuteczny w tej sytuacji. Trochę szczęścia, bo tam obrońcy nieporozumienie, wykorzystałem to i faktycznie wykończenie dobre było w bramce. Myślę, że można było dzisiaj zauważyć ten szybki doskok do przeciwnika i szybkie odbiory po stracie, także myślę, że to był klucz w tym meczu. W drugim wczorajszym meczu Sandecja Nowy Sącz zremisowała 3-3 z Koroną Kielce. Trener gospodarzy Kazimierz Moskal wierzył, że jego zespołowi uda się zgarnąć 3 punkty. Powiem szczerze, że kiedy strzeliliśmy bramkę na 3-2, wierzyłem w to, że tak się to skończy. To, co mnie martwi najbardziej, to to, że w tak łatwy sposób tracimy bramki. To wciąż jest za mało na to, aby odnieść w końcu to upragnione zwycięstwo. Dzisiaj 3 kolejne mecze. Wisła Płock zagra z Zagłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok z Krakowią, a Wisła Kraków z Arką Gdynia. Grali wczoraj także w siatkówkę, a wygrywali gospodarze, choć gładko nie było. Oniko Warszawa pokonało 3-2 Dafi z Połem Kielce. To już 13 z rzędu zwycięstwo graczy Stefana Antigi. W drugim spotkaniu Łuczniczka Bydgoszcz wygrała 3-2 z BBTS Bielsko-Biała. Nie było niespodzianki w ćwierćfinale Pucharu Polski w koszykówce. Stelmet Zielona Góra pokonał bardzo wysoko warszawską Legię 109-63. Turniej finałowy Pucharu Polski rozgrywany jest w stolicy. Mimo to na trybunach więcej było kibiców z Zielonej Góry, co jednak wcale nie zdziwiło rozgrywającego Stelmetu Łukasza Koszarka.

Doktor Tomasz Żukowski, socjolog, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To pierwsza dama polskiej socjologii. Od zawsze jestem pod jej wielkim wpływem. Profesor Kazimierz Kik, socjolog, pracował w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. To chodząca destrukcja, która nie przestaje mnie fascynować i inspirować. Podziwiam ją, ale wolę to robić na odległość. Kazimierz Kik z SLD dodaje, działacz SLD. Tak, już się zdradza, tak pani powolutku, chociaż jeszcze imię, nazwisko nie padło. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, znajomy od roku 1983. Kłująca róża wśród goździków na nudnej łące polskiej nauki. No i teraz będzie profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, kompletnie odporna na wszelkie argumenty. Dyskusja z nią nie ma najmniejszego sensu. Wszyscy jednak zgodnie twierdzą, że tej pani wybacza się więcej, ponieważ zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym ma odwagę niezależnie, bezkompromisowo szukać prawdziwych przygód. Gdyby Kasia Sobczyk mogła poznać panią profesor tak naprawdę blisko, to wiedziałaby, że jedną ze swoich najsłynniejszych piosenek śpiewa właśnie o niej. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kluczowo za rękę. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi wnik. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Czerwono-czarni z Kasią Sobczyk, a w studiu socjolog, profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Nie, emerytowana profesor, bo już na emeryturze. Przepraszam, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, publicystka Jadwiga Staniszki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, podobała się pani piosenka? Tak, tak, tak, tak. Tym bardziej, że znałam Kasię Sobczyk i bardzo, bardzo lubię jej głos i ją lubię. To nie było łatwe, bo pani powiedziała tak. Poproszę zespół taki, taki, taki, proszę Mozart, a resztę pani wybierze sama. No to tak. Było ryzykowne, żeby tak wybrać, żeby pani się podobało. No wie pani, w muzyce jest mniejsze ryzyko niż w życiu. W sumie wybiera się między dobrymi elementami. Ja jestem przyzwyczajona do ryzyka i uważam, że ryzyko, odpowiedzialność, wolność, właśnie możliwość wyboru to jest coś, co jest ważne. A co najbardziej ryzykownego zrobiła pani w swoim życiu? Ryzykownego? Myślę, że zaangażowanie się w politykę, to znaczy bezpośrednio w 68 roku, zresztą przeciwko ulotkom antysemickim na uniwersytecie i ten cały ruch antysemicki był straszny i oczywiście straciłam wtedy kilkanaście lat pracy, które mogłam poświęcić swojemu rozwojowi, pracy naukowej. Pracowałam w bardzo różnych zawodach, żeby utrzymać siebie i córkę i myślę, że nie żałuję tego, bo po prostu uważam, że to był dla mnie problem godności. Po prostu to, co mogłam osiągnąć, było mniej ważne niż to, co zrobiłam dla samej siebie, mówiąc nie. A w jakich zawodach pani musiała pracować, żeby się utrzymać w ogóle i utrzymać dom i dziecko? No, jako samotna byłam urzędniczką, ankieterką, jeździłam po wsiach, robiłam ankiety. Byłam nauczycielką w szkole pielęgniarskiej. Zresztą też siedziałam wtedy w więzieniu, napisałam pierwszy rozdział doktoratu w więzieniu. To była na pewno strata czasu z punktu widzenia tego, czym się interesowałam i czuję to do dzisiaj, bo teraz piszę, zresztą mam skończyć do końca chyba maja taki spory artykuł i wymyślam schemat dosyć taki pomysłowy, ale już wypełnianie go szczegółami, treścią, książkami, odnoszeniami się do różnych innych teorii. Już mi tego brakuje, po prostu za mało umiem. Mam poczucie, że za mało umiem. Pani profesor, to jest sfera intelektualna, naukowa. Z czego w więzieniu pani robiła tusz do rzęs? Tuż do rzęs? No tuż do rzęs robiłam go tylko kiedy, że tak powiem, na wyjścia, to znaczy jak byłam bożona, powiedzmy, gdzieś na zewnątrz, na rozprawę i tak dalej, to ze smalcu i z popiołu od papierosów. Ja nie palę, ale paliła moja współwięźniarka i oczywiście to się wszystko rozmazywało, no ale teraz już nie maluję rzęs, mam chore oczy, chore spojówki, ale wtedy wydawało mi się, że będę naga, jeżeli wyjdę bez umalowania. I radziła pani sobie w taki sposób, a... No kręciłam aluminiową łyżeczką i potem palcami w jakimś ułamku lusterka. A te listy, mój kwiatuszku, opracowała pani język migowy, to prawda? No trochę umiała, bo tam się do mnie... Okna tego pawilonu 12 na Rakowieckiej wychodziły na budujący się budynek więzienny i tam na dachu pracował jakiś więzień, no, który właśnie no, zaczął do mnie tam wypisywać, jak widział, że ja specjalnie nie reaguję i potem przez jakiegoś swego kolegę, który roznosił nam jedzenie, no, dostarczał mi takie grypsy typu właśnie mój kwiatuszku i tak dalej. No to było... To było przyjemne w sumie. To ale było w jaki przyjemne. Sposób, w jakiej formie? Jak no, to takie wyglądało? Malutkie karteluszki, takie naściubane z błędami ortograficznymi, ale bardzo serdeczne. No bardzo serdeczne, i ale potem zresztą, no właśnie, jak i potem wyszła. Zresztą odnalazł przez kogoś znajomego w biurze mój adres. Po kilku dniach tam puk. No już, właśnie już pojawił wolności, się ten człowiek prawda? Na wolności. Poza więzieniem, tak. No oczywiście byłam zszokowana w jakimś sensie, bo takie, no wie pani, no rodzaj takiego żula. No tak. Nogę od razu w próg, ale tam jak do swojej się. Dziewczyny. No i oczywiście powiedziałam, spadaj. W więzieniu nauczyłam się właśnie takiej grypsery, także potrafiłam powiedzieć coś, co go zmroziło. No coś takiego ordynarnego. Aha, i co? I spadał. Spadł, tak. No ale powiedziała też pani w ten sposób pewnemu hydraulikowi, tak? Zgadza no to się? wielu mówiłam. Wielu. I ciągle mówię. I ciągle ostatnio pod moją furtkę przyszła taka grupka takich z kolei żulików nacjonalistów z pretensjami do mnie, że tam w sprawie uciekinierów mówiłam, że trzeba przyjmować. I też zaczęli mówić, a przecież pani dziadek, poseł endecki, no wprawdzie zginął po święcie i tak dalej, ale jak pani może. I też powiedziałam tam, spadajcie tacy owacy, ale pani to często po prostu jest konieczne. Dużo razy mi się w życiu zdarzało powiedzieć nie i parę razy nieopatrznie mi się zdarzało powiedzieć tak. A kiedy najbardziej nieopatrznie powiedziała pani tak? Oj, wie pani, czy ja wiem, no chyba wychodząc za mojego ostatniego męża, z którym się także rozwiodłam już i który jest chory na Alzheimera i depresję. I który jako dziecko, jako żydowskie dziecko z rodzicami wyemigrował do Holandii, poznał mnie w Holandii, przyjechał do Polski. No i po prostu po jakimś czasie, po paru latach się z nim rozwiodłam, no i jest chory, ciężko chory, się nim stale opiekuję, bo czasami mówi właśnie przechowasz mnie, takie właśnie, tak, szczególnie w obecnym takim klimacie tych dyskusji o antysemityzmie i po prostu ja się czuję zobowiązana, ale na pewno to był błąd. A dlaczego? To był błąd, bo po prostu to jest bardzo absorbujące i beznadziejne, bo to jest nieuleczalne. Mhm. A dla mnie depresja jest czymś tak niezrozumiałym, że ja ze swoim takim, no nie tyle optymistycznym, ale takim zdyscyplinowanym sposobem, czy poglądem na świat, czy podejściem do samej siebie, jestem nie najlepszym towarzystwem dla kogoś depresyjnego, bo jestem za aktywna, jestem też w jakimś sensie autystyczna, także wielu negatywnych elementów depresji po prostu nie dostrzegam szczęśliwie. No ale pani mąż zostawił dla pani całe swoje życie, nie jeden facet zresztą dla no pani zostawił całe swoje życie. I to jest obowiązujące, życie, ale to jest przykre, trzeba było to przeciąć na początku. No ale wtedy, jak człowiek zakochany, zakochany, prawda? Zakochana pani. Nie wiem. A czym dla pani jest miłość? Czy ja wiem? Trudno mi powiedzieć. Ja byłam kilka razy zakochana, ale no to kiedy wydawało się, że po prostu jest się wyłączonym z tego świata, że tylko to się liczy, ale ja nie jestem łatwą osobą, żeby mnie ktoś kochał. Też może nie potrafię. W każdym razie raczej takie sprawy nie odnosiłam większych sukcesów. A dlaczego pani nie jest łatwą osobą do kochania? Jak powiedziałam, jestem autystyczna, może jestem w pewnym sensie trochę chłodna, nie okazuję uczuć. Jestem bardzo dobrze zorganizowana i to jest zobowiązujące dla tej drugiej strony, bo wszystko robię. Robię za dużo, po prostu, bo chcę, żeby było zrobione i po prostu ta druga strona czuje się niezręcznie. I myślę, że mieszkałam przez kilka lat z Irkiem Iredyńskim, no i zawsze trafiałam na ludzi, którzy byli skomplikowani, trudni, powiedzmy. Teraz ta depresja Alzheimer, powiedzmy Mirek, który trochę pił, który był, no pisał, ale wtedy przestawał, ale który po prostu, to na pewno było trudne. Ja mogę powiedzieć jedno, mam zdolność po prostu, kiedy dochodzi się do pewnego progu, kiedy już nie mogę czegoś wytrzymać, po prostu przerywania. Wtedy mieszkaliśmy razem w Alejach Jerozolimskich i po prostu zamieniłam to mieszkanie. Irek miał tam jakąś kawalerkę gdzieś na przedmieściach i zamieniłam to mieszkanie na inne, nie mówiąc mu. I po prostu jednego dnia powiedziałam, pakujemy się, spakowałam jego rzeczy do innych pudeł. Ja jadę, nie podałam mu adresu, wzięłam córkę i pojechałam do innego miejsca. Po prostu on pojechał do siebie, bo nie miał wyboru, bo mam bardzo silny instynkt samozachowawczy. W pewnym momencie właśnie, kiedy coś już mnie zaczyna niszczyć, mówię nie. Chyba, że to jest no, właśnie ta sytuacja kogoś pochodzenia żydowskiego, kto wyjechał z Polski, kto ma depresję, kto się boi wrócić do Holandii, boi się eutanazji na przykład. I to jest większe zobowiązanie. I w związku z tym nie jestem zdolna, żeby to przerwać. Wie pani, tak mi się wydaje, że jeśli ma pani skłonność do takich trudnych związków, bo zdaje się, że te związki trudne jakoś naznaczają pani życie, to wszystko rodzi się gdzieś tam na początku, w naszym dzieciństwie, w pani dzieciństwie. Jaką pani była dziewczynką? Jaką byłam dziewczynką? Mhm. No wie pani, ja byłam dziewczynką, która się urodziła w Warszawie w czasie wojny, w tam tułanie po piwnicach, schronach i tak dalej. Potem po wojnie mój ojciec zajmował się budownictwem wodnym, odbudową portów. Pojechaliśmy zaraz po wojnie do Gdańska i też ruiny. I pamiętam do dzisiaj taki, coś czego się do dzisiaj wstydzę, taki moment, kiedy przydzielono ojcu mieszkanie. W blokach we Wrzeszczu, w takich ładnych domach we Wrzeszczu i tam jeszcze była niemiecka mama, kilkoro dzieci wybierające się do Niemiec i ja po prostu poczułam wtedy, jak trudno jest właśnie zwyciężać, bo po prostu weszłam. Te dzieci tak pokornie pytały, co mogą zabrać. Zostawiły przepiękne zabawki, które całe moje dzieciństwo to były domy dla lalek, piękne wózki, wielkie lalki, większe ode mnie. Oni wzięli tylko po jednej walizeczce. Jechali do Niemiec. Moja mama dopilnowała, żeby mieli transport i jeszcze pozwoliłam im wziąć sanki, żeby ciągnąć te pakunki i do dzisiaj się wstydzę, bo jak łatwo stać się po prostu kimś złym, kiedy się ma się poczucie siły. Także ja mogę powiedzieć, że ze swoich takich doświadczeń pamiętam te momenty, kiedy dzieje się coś złego i wyciągam z tego, staram się, żeby to się nie powtarzało. Wie pani co? Także byłam dziewczynką, wie pani, no taką małą, tłuściutką dziewczynką. Poszłam do szkoły, zresztą moja szkoła była naprzeciwko cmentarza na Srebrzysku, tam we Wrzeszczu, gdzie pochowana jest Ania Walentynowicz. I też szło się przez las, przez górki, jeszcze oczywiście nas straszono, tam się ukrywają Niemcy, trzymajcie się razem. Cały czas to było takie wychowanie w atmosferze po wojnie takiego wyreżyserowanego niepokoju. Na przykład była taka poniemiecka lampa u nas w domu i zawsze ktoś mówił, ta lampa jest zrobiona z ludzkiej skóry, bo to poniemiecka lampa. I myśmy tam siadali pod tą lampą. Pani jako dziewczynce, jako, tak? Jako dziewczynka, takie, bo się takie straszne zapalałam rzeczy. I się po prostu, że się lubiłam się bać. Czy to, także po prostu. A to okrutne. Wszystko to było takie, to dzieciństwo, potem aresztowanie ojca, pamiętam rewizję, został aresztowany chyba w 1947-1948 roku i bardzo długo siedział. Wtedy nas tam wyrzucili znowu tak z jedną walizeczką, jak te niemieckie dzieci, do Poznania, potem do Warszawy. I to dzieciństwo było czymś nierzeczywistym, bo to były takie dobre historie do opowiadania. Moja mama była bardzo taka dobrze zorganizowana, opiekuńcza, także zawsze pracowała po 20 godzin na dobę, więc zawsze mieliśmy jakąś nianię i tak dalej. W Poznaniu byłam w 1956 roku, widziałam te pochody robotników, ten moment strzelania, byliśmy z bratem przy auli uniwersyteckiej, gdzieś tam w krzakach widzieliśmy ten szok, że strzelają do ludzi. Także moje dzieciństwo było bardzo ściśle odwzorowywało w taki dziecinny sposób jednak historię i myślę, że się dużo nauczyłam. Wie pani, ja mam w sobie teraz taki wewnętrzny sprzeciw. Sprzeciw? Tak. Dlatego, że bardzo często ludzie zarzucają pani brak empatii. Mało tego, pani sama sobie zarzuca brak empatii. A to, co teraz pani mówi i w jaki sposób pani o tym mówi, świadczy o tym, że pani bardzo głęboko współodczuwa. Wie pani, ale to nie wiem, czy to jest współczuwanie, bo to nie są emocje, tylko to jest takie rekonstrukcja taka myślowa tej sytuacji i przymuszanie się, żeby się wczuć. A dlaczego się pani przymusza do tego? Nie wiem, żeby coś zrozumieć, czy żeby... Czyli rozumowo podejść. Mi się to przypomina dopiero wtedy, kiedy sama jestem w podobnej sytuacji, kiedy powiedzmy rzucam coś i wychodzę powiedzmy z jedną walizeczką. Mhm. Bywałam w takich sytuacjach i po prostu... Poczucie, że to jest dość powszechne doświadczenie, zawsze dodaje siły. Czyli musi pani doświadczyć czegoś, żeby zrozumieć drugiego człowieka? Tak, ja mam problemy. No paradoksalnie, no zajmowałam się socjologią. Zresztą poszłam na socjologię myśląc, że to jest filozofia. Mi się coś pomyliło i potem nagle okazało się, że to są takie ględzenia właśnie o strukturach. Ględzenia. A myślałam, że to będzie to zresztą, czym się zajmuję w tej chwili. Krążenie idei, jakieś powiedzmy różne koncepcje, co jest rzeczywiste i tak dalej. I bo to jest rzeczywiście najważniejsze, żeby zrozumieć na przykład podział wschód-zachód i o tym zresztą w tej chwili piszę. Tak. I myślę, że ta socjologia nie ułatwiła mi zrozumienia siebie. Ja studiowałam oczywiście w czasach komunizmu, to także nie ułatwiło zrozumienia komunizmu. Musiałam sama wymyślać. I moje najbardziej poważne i wzięte poważnie też przez ten aparat oskarżenie było, że komunizm jest czymś innym niż o sobie zakłada, ale nie może odrzucić tych założeń, bo one są podstawą jego tożsamości, że jest sytuacją pozoru. I ja napisałam książkę, która zresztą wyszła też po angielsku i wiem, że ludzie, którzy byli w aparacie komunistycznym, dla nich nie tam mówienie o jakichś gułagach czy przemocy, tylko właśnie nagle uświadomienie im, że wcale nie mieli władzy, że nie byli w stanie kontrolować sytuacji. Że ta koncentracja władzy nie oznaczała realnej kontroli. To było dla nich bolesne. I to było w jakimś sensie odkrywcze. Bo ja pokazywałam dlaczego. To jest niesamowite. Jak szybko z rozmowy o emocjach przechodzi pani do rozmowy o pewnej prawdzie historycznej, którą można bardzo łatwo zanalizować poprzez rozum, poprzez umysł. A mnie fascynuje to, że musi pani dotknąć emocji człowieka poprzez przeżycie intelektualne, swoje tak, własne. Tak, tak. Jeżeli pani czegoś nie przeżyła intelektualnie, to pani nie jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka? No, wie pani, mogę oczywiście dostrzec smutek, ale nie jestem w stanie rzeczywiście zrozumieć genezy i przebiegu. I wie pani, no ja na przykład jestem bardzo wrażliwa na... Mam mnóstwo, mieszkam pod Warszawą, mnóstwo zwierząt. Cztery psy. Chory były mąż, trzy psy w tej A chwili. W tej powiedzmy chwili, tak. Dużo kotów, które się same do mnie przywlokły. I wyczuwam ich, powiedzmy, różnice między nimi, ich osobowości, ich reakcje, ich momenty, kiedy się obrażają, a czy to nie ich są, momenty smutku. A czy to nie są nauczyciele, pani profesor? No, myślę, że są nauczyciele. No, zawsze miałam zwierzęta i widziałam, jak, powiedzmy, umierały i są na pewno nauczycielem takiego spokojnego umierania. Śmierć zwierząt jest bardzo pouczająca dla kogoś, no kto... Ja oczywiście... Mam sporo lat, ale jestem dosyć zdrowa, ale myślę czasami i myślę wtedy o zwierzętach, jako tych nauczycielach. Myśli pani o spokój. Z lękiem? O śmierci? Czy ja wiem, no może... No nie, to jest tak nieuchronne, wie pan, są pewne rzeczy, których nie ma sensu tak myśleć sentymentalnie, bo po prostu tylko się zastanawiać, jak to będzie. A co jest potem? Co jest co? Potem. Potem? Mm. No nie wiem. Jestem osobą, która chciałaby być osobą wierzącą, tak to nazwę, ale nie wiem. Mm. Nie wiem. Ile w pani z dziecka? Czy jestem dzieckiem? Nie. Ile w pani z dziecka? Ja mam entuzjazm, powiedzmy, ciągle mam pomysły, które wydaje mi się, mam za mało umiem, żeby je wypełnić treścią, ale takie szkice, które sporo wyjaśniają. Jest mnóstwo rzeczy, które lubię robić. A co najbardziej lubi pani robić? No, myślę, chodzić po lesie. Codziennie rano piję kawę, biorę psy, chodzę po lesie. Chodzić, po prostu chodzić. Za co pani siebie tak naprawdę lubi? Przede wszystkim za poczucie odpowiedzialności. Jestem niesamowicie odpowiedzialną osobą. Chore zwierzęta. Mam w piwnicy takiego beznadziejnie chorego kota, który się do mnie przywlókł. No już mówię, ten były mąż, który też mieszka w moim domu i się nim opiekuje. Poczucie odpowiedzialności za tych, którzy są słabsi, wymagają pomocy i nie mają żadnej szansy znalezienia ich gdzie indziej. Zawsze przy mnie się kręcili ludzie, którzy wybierali mnie dlatego, że uważali, że jestem silna, a oni są słabi i tak dalej. To jest pewna cena wrażenia, które się robi, które może nie jest do końca prawdziwe, ale już się przyzwyczaiłam do tego, że uchodzę za osobę silną i po prostu mam wewnętrzny taki... kręgosłup, daje sobie radę. Z tego samego powodu wybrał panią polski poeta, no człowiek wielu talentów, Ireneusz Iredyński, i napisał dla pani piosenkę. Czy pani pamięta, która to piosenka? Moja miła, moja cicha, zanuci moja śliczna. Pani dla nas? Ra, mam chrypkę. Nie umiem śpiewać. Umie pani śpiewać, jak najbardziej. My mamy to jest śliczna piosenka. Moja miła, moja cicha, moja śliczna, pararara. Coś tam magiczna. A my mamy dla pani teraz piosenkę, myślę, że równie piękną, z tekstem pana Ireneusza. No ale zaśpiewa dla nas teraz pani Irena Santor. Kto może zaśpiewa? Irena Santor. Tak. Może być. I to będzie piosenka pod tytułem Wyczerpałam zasób snów. Dobrze? Proszę bardzo. Wyczerpałam zasób snów, kiedy byłam z tobą, sny władały przecież wciąż. Każdą naszą dobą snem był dotyk twoich rąk. Zamieranie w ciszy snem był także biały krzyk wielkiej nieba niszy. Tobą zachwycenie. Powiem ci, czemu wciąż nic mi się w nocy nie śni. Wyczerpałam zasób snów, kiedy byłam z tobą, sny nie tylko miały noc. Sny władały dobą, snem był twój matowy głos. Przytulenie ciebie snem był także miodu smak na razowym chlebie. Z nami było tyle spraw, bliskość, zrozumienie. Śnieniem pięknym było też serca poruszenie. Powiem ci, czemu wciąż nic mi się w nocy nie śni. Irena Santor, wyczerpałam zasób snów. Do tekstu Ireneusza Iredyńskiego, prozaika, dramaturga, poety, scenarzysty, autora tekstów piosenek oraz twórcy licznych słuchowisk radiowych, a w studiu pani profesor Jadwiga Staniszkis. Pani profesor, Ireneusz Iredyński, to jest ważne nazwisko w pani życiu. I to jest nazwisko, które kojarzy się pani z jakim słowem najbardziej? Z jakim słowem? Może trochę zagadka, nie wiem, może trochę takie niezamierzone okrucieństwo, bo on po prostu miał bardzo trudne dzieciństwo i bronił się właściwie, wpuszczając ludzi w takie role, których odgrywanie czyniło ich gorszymi niż są. A wobec pani też był okrutny? Oczywiście to nie był łatwy związek, ale nie nazwałabym tego okrucieństwem. A podniósł na panią rękę? To może niechcący, ale na pewno podniósł niechcący. Ale byłam na pewno, jestem osobą drażniącą, także... Czego panią nauczył ten związek? Taki burzliwy, trzyletni. To trudny dla każdej kobiety, myślę, że dla większości kobiet byłby niełatwym związkiem. No bo przemoc była w tym związku. No to było doświadczenie, w którym poznawałam także siebie, ale po prostu był bardzo interesującym człowiekiem. I to było ryzyko, które, jak powiedziałam, przerwałam, kiedy to zaczęło już mnie za bardzo niszczyć. Też miałam córeczkę małą, wtedy to wydawało mi się nie za dobre dla niej. I on trochę pił i tak dalej. I po prostu, ale nie żałuję. Mhm. Ja zresztą pamiętam, jak on jechał na to stypendium do Berlina. Myśmy pojechali specjalnie, żeby jeszcze pobyć razem gdzieś pociągiem, powiedzmy, aż do Legnicy, przez Legnicę, gdzieś tam potem przez NRD do tego Berlina. No i to w jakimś sensie też było takie pożegnanie z nim. To była podróż pociągiem, ale rozpoczęła pani te relacje damsko-męskie od podróży statkiem. No bo przecież jako naprawdę śliczna... Ale to był z kimś innym. Tak, 17-letnia dziewczyna. Płynęła pani statkiem, zakochała się w mechaniku okrętowym. Znaczy w oficerze. W oficerze mechanicznym. No tak. Ale potem jak szalona na tym rowerze pani do niego jechała, tak? Tak było? Tak, do telefonu, bo on miał zadzwonić z portu. I właśnie ta moja blizna. No tak, tak, ale... Ale wtedy pani studiowała w Anglii, tak? Pojechałam tylko na 3 miesiące do Anglii, aha, żeby wchodzić do jakiejś szkoły językowej i pracować jako taka niania. No ale z tą blizną to były straszne komplikacje i tak dalej. Ale ta blizna i... teraz, skąd ta blizna w ogóle? Bo całe życie... No jechałam rowerem, miałam wypadek, po prostu jechałam lewą stroną, zjechałam na prawo, miałam czołowe zderzenie z samochodem. I rozbita szyba i mam pociętą twarz po prostu. No widać zresztą ta blizna. No to było bardzo wiele lat temu, ale i nie miałam żadnej operacji, bo to jest tak blisko ust, że bałam się, że mi jakoś skrzywi. No to jest blizna ponad 10 centymetrów. Mm-hmm. Ale to była pierwsza wielka miłość. No ja chodziłam do żeńskiej szkoły i tak dalej, potem tym statkiem. I zresztą ten człowiek potem po latach wybrał wolność w Kanadzie. A czym dla pani jest wolność? Wolność? W czym się przejawia, tak? To jest przede wszystkim niepodporządkowywanie się oczekiwaniom innych ludzi. Robienie tego, co się chce robić. Mówienie tego, co się chce robić, niezależnie od konsekwencji. Przyznaje się pani do pomyłek? Oczywiście. Przyznaje oczywiście, się pani do oczywiście, błędu? Oczywiście. Daje pani sobie prawo do tego? Oczywiście. I dlaczego po prostu... to jest ważne, żeby przyznawać się do własnych błędów? No, bo jeżeli się je robi, to po prostu brnięcie w jakieś fałszywe wyobrażenia oczywiście jest fatalne. Ja nigdy nie w sprawach publicznych zawsze więcej robiłam, więcej ryzykowałam, czy jak pojechałam do stoczni, czy współpracowałam z Solidarnością i nigdy nie chciałam żadnych stanowisk, żadnych... Nie jestem karierowiczem, bo dla mnie karierą jest napisać jakieś parę dobrych zdań, zrozumieć i kontrolować swoje życie. Przyjechała pani do Gdańska, kiedy był strajk w Szpilkach, w swojej sukience, elegantka. Nikogo pani nie grała, pani po prostu była z sobą i w tych Szpilkach i w tej eleganckiej sukni spała pani dokładnie tak jak stoczniowcy. To było trudne, bo wie pani, ja nie jestem osobą zrozumiałą, nie miałam wrażenia, że mogę wiele pomóc, ale w każdym razie starałam się. I też no, byłam gotowa do wspólnego ryzyka, które było bardzo duże. Ta stocznia była otoczona. W każdej chwili w Gdańsku się pamięta, że się ludzi zabija i tak dalej. Także no, poproszono mnie, żebym przyjechała, ten komitet strajkowy, więc to zrobiłam. Wie pani, w naszej rozmowie bardzo często przewija się słowo ryzyko. Ja już naliczyłam was ze trzeci, czwarty chyba raz. I mam wrażenie, że to ryzyko bardzo naznacza pani los. pani biografię. Pani ma zdolność do podejmowania ryzyka? No, najtrudniejsze decyzje to jednak w relacjach z innymi ludźmi. Takie związki, które okazywały się trudne, które mogły być niszczące, potem zdolność wyrwania się z tego. Dalej decyzja jednak, żeby pozostać w Polsce, nie emigrować. Ja byłam wiele razy za granicą, w Stanach i tak dalej. I zawsze chciałam wrócić i wracałam. Dlaczego pani chciała za każdym razem tutaj wrócić? Miała pani tak nieprawdopodobne możliwości rozwoju. Imponowała pani swoim intelektem, erudycją, takim niecodziennym spojrzeniem na świat i na sprawy naukowe także. A jednak nie skorzystała pani z tej możliwości zrobienia kariery w Stanach chociażby. No, wie pani, po prostu to było rozsądne, że wracałam, bo ja dużo pisałam o komunizmie, to wszystko było w czasach komunizmu głównie. I to napięcie, to ryzyko, to, że powiedzmy pisałam i potem powiedzmy chowałam w pralce ten rękopis, bo żeby w razie czego jak przyjdzie jakiś ten, rewizja czy coś. Poza tym wydawało się, że jeżeli się zrozumie, na czym tam ten system polega, to się przegoni ten aparat. Mhm. Także w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie nie powstałaby taka książka Kontologia socjalizmu. Różne rzeczy, które wydaje mi się mają pewną wagę. To, czym zajmuję się w tej chwili, to krążenie idei, ta związek między Rosją i Niemcami i tak dalej. Granica Europy Wschodniej to jest zachodnia granica Niemiec. Niemcy są wschodnim krajem, ale to się tylko przez historię idei zrozumie. Tego z perspektywy nawet bardzo dobrych uniwersytetów amerykańskich tego się nie odkryje. Czuję się po prostu tutaj lepiej. A w pani duszy gra muzyka Czesława Niemena. Zgadza się? Czesława Niemena, no znam Czesława Niemena i lubię jego muzykę. Wskazała ale nie gra pani w mojej duszy, w ogóle ja jestem mało muzykalna i mało gra muzyka. Mam marny sprzęt, to mało słucham. A pozwoli pani, że teraz zabrzmi? Proszę bardzo. Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum. Obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle. Razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe. Ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa. Obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spój, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele barw. Więc chodź, póki czas, z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak. Bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok nas. Czesław Niemen, obok nas, a w studiu pani profesor Jadwiga Staniszkis, Czesław Niemen, ważne nazwisko. No, on, w pani życiu on, także. Dla niego było bardzo ważne, że pochodzi, przyjechał z Litwy, pamiętał tą Litwę. Mój pradziadek przyjechał z Litwy, moje nazwisko jest litewskie, ale kiedy pojechałam do Wilna, to nazwisko moje tam funkcjonowało, bo to było znane z różnych spraw, ale dla mnie to był po prostu mały, ciekawy kraj. Ale rozmawiałam z Niemenem w takim momencie, kiedy dotarły do niego jakieś plotki, absolutnie fałszywe na mój temat, i on tak z takim smutkiem, oczywiście nie chciał mówić wprost o tym, nie chciał mnie dotknąć, tylko to było takie, czułam oczywiście, że coś myśli złego, ale i chce mnie sprowadzić na dobrą drogę jako Litwinkę. I to była bardzo taka wschodnia rozmowa, bym nazwała, takie omijanie. Nie umiałabym jej powtórzyć. Ale życzliwa bardzo. No tak, tak, tak. A nie wie pani, o jakie pomówienia chodziło, o jakie plotki? Nie wiem. No coś prawdopodobnie, jak ja wyszłam z więzienia, czy coś dotyczącego, no nie wiem czego. Ale naprawdę mogę przysiąc, że jestem w porządku. Ale on tak po prostu trochę mnie prosił, trochę mnie przestrzegał, trochę mnie pouczał, trochę na mnie krzyczał. To było takie no, wzruszające. W jakiejś kawiarni, nie pamiętam nawet gdzie, ale widać było, że tak się troszczył, ale osobiście nie byliśmy jakimiś przyjaciółmi, ale właśnie dlatego, że jesteśmy tej samej narodowości. Stał po pani stronie. Pani profesor, co pani sądzi o aborcji? No, to jest tragiczne. Nie chcę pouczać, bo ja sama nie jestem tutaj żadnym, że tak powiem, wzorem i ideałem w tej sferze i podejmowałam takie trudne decyzje. I pani tego doświadczyła? No tak, tak, tak. I uważam, że to jest tragiczne. A dlaczego? Trudno powiedzieć, że żałuję, bo to oczywiście nie mogłabym sobie pozwolić na taką ilość dzieci, ale po prostu, ale generalnie uważam, że to jest, że nie powinnam nikogo pouczać. Kobieta, mam do tego prawa. Kobieta płaci cenę. O, na pewno. Jaką cenę? O, coś zniszczyła, coś straciła. I kogoś jednak zabiła. Kto mógł być kimś niesamowicie odkrywczym czy wspaniałym. Myśli pani nieraz o tych dzieciach? O, czasami jak słucham tych dyskusji, to po prostu mi się to przypomina, ale staram się, manipuluję sobą i staram się nie myśleć o smutnych rzeczach. Pani profesor, co jest w życiu ważne? No ważne jest właśnie, żeby zachować szacunek dla siebie, żeby właśnie to poczucie godności, żeby życie było interesujące, żeby wykorzystać swoje zdolności. Ja mam poczucie, że nie wykorzystam swoich zdolności do końca, bo jednak masę czasu robiłam rzeczy, które powinnam się więcej nauczyć. Czego nauczyć? Mnóstwa rzeczy, no po prostu, żeby do tego, co mnie interesuje, te pytania, jakie sobie stawiam, to, o czym piszę, po prostu mam za małą wiedzę. Gdybym miała większą wiedzę, to mogłyby to być rzeczy naprawdę bardzo dobre. Także po prostu mnóstwo czasu straciłam na różne rzeczy. A na co pani straciła najwięcej czasu? Przede wszystkim, kiedy zostałam wyrzucona z uniwersytetu, no to musiałam wtedy, jak 60, pracować po 60, jak wyszłam z więzienia, 69. Ale najpierw wyszła pani na balkon, dostając gwarancję od rektora, że będzie w porządku, i powiedziała pani setką studentów, żeby się nie bali. No tak, ale będzie potem zaraz zostałam aresztowana, no i to mówię, po więzieniu mnie wyrzucono. I oczywiście wtedy musiałam chwytać się różnych prac, żeby utrzymać siebie i dziecko, i po prostu to było no okres, jak powiedziałam, w więzieniu, jeszcze napisałam pierwszy rozdział doktoratu i tak dalej, potem skończyłam, obroniłam, ale miałam poczucie, że takie, powiedzmy, gmeranie w bibliotekach, czy szukanie w sobie jakiegoś czegoś nieodkrytego, to wymaga czasu, innego tempa. Ja bardzo ciężko pracowałam po prostu wśród ludzi, ale jako taki socjolog, no gdzieś tam podrzędny, robiący różne rzeczy, i to jest stracony czas. Ale to też jest czas ofiarowany córce, prawda? I poza tym, wie pani, no jednak mam poczucie, że mogłam więcej pracować, w sensie, wie pani, zmuszać się do większego wysiłku. Ale pani profesor, była pani samotną matką, miała pani córeczkę. Przecież to był też czas poświęcony dziecku. No więc właśnie, bardzo dobrze. Moja córka jest bardzo fajną osobą. Dumna jest pani ze swojej córki? Tak. Ona zresztą kandydowała z Nowoczesnej, tak ją było, ludzie ją widzieli. I ma doktorat z matematyki, zrobiła go w Ameryce, uczy matematyki w dobrych takich społecznych liceach i lubi to. Wychowała troje dzieci, wychowuje jeszcze, najmłodszy ma kilkanaście lat syn. I naprawdę jest na pewno lepszą matką niż ja byłam. No uważam, że jestem na pewno z niej dumna. A pani nie była dobrą matką? No, nie, myślę, że nie byłam dobrą matką w tym sensie, bo na przykład związek z takim Mirkiem Iredyńskim i dziecko to na pewno nie było. Ona oczywiście lubiła go, ale to było tak na granicy, no czegoś, stykała się z rzeczywistością, która szczęśliwie nie ma negatywnych wrażeń, ale mogła mieć. Powinnam była to przewidzieć. No, nie zawsze się da, jak są uczucia. Pani profesor, co by pani dzisiaj powiedziała tej dziewczynce, którą zdołała pani w sobie ocalić? Myślę, że ja byłam zawsze bardzo taką, to może nie widać tego, ale nieśmiałą dziewczynką. Nieśmiałą i taką, no jak powiedziałam, ojciec w więzieniu, matka pracująca, troje dzieci, skromną i tak dalej. I myślę, że bym jej powiedziała, no widzisz, ciągle jestem tobą jednak. Ale staraj się unikać moich błędów. A za co by jej pani dzisiaj podziękowała? Pewien rodzaj żywotności, cieszenia się życiem, no po prostu też zdolnością przystosowywania się do różnych sytuacji, bez gubienia siebie. I wyczuwaniem, kiedy się robi coś źle. Jak powiedziałam, ta dziewczynka, która jak weszłyśmy z rodziną do tego niemieckiego mieszkania, ta rodzina już jechała do Niemiec i te wszystkie piękne zabawki i takie poczucie, oczywiście z ruin warszawskich, no z jakiejś strasznej biedy, no ale poczucie, że zwyciężać jest bardzo ryzykownie, niebezpiecznie. A gdyby mogła pani spełnić jakieś wielkie swoje marzenie, być może z dzieciństwa, nie wiem, to co chciałaby pani, żeby się tak naprawdę spełniło? Ja zazwyczaj spełniam swoje marzenia. Po prostu niezbyt wiele marzę. Większość swoich marzeń spełniłam. A to największe? Nie marzę o rzeczach niemożliwych. Nie? Nie. A co dla pani jest niemożliwe? Och, wie pani, mam jeszcze napisać taki artykuł, jakiś jeden arkusz czy coś taki podsumowujący to, czym się ostatnio zajmowałam. Ale mam poczucie, że mogłam zrobić więcej. I prawdopodobnie gdybym się mogła cofnąć, bym mniej traciła czasu na różne właśnie kontakty różne z ludźmi, jakieś rzeczy takie po prostu, które się okazały czy pułapkami, tak jak zaangażowanie powiedzmy polityczne, które po prostu nie byłam zawsze jakimś takim wielkim działaczem, ale zawsze po prostu to jest zawsze no, ryzykowna sytuacja i bym po prostu więcej pracowała, to mogę powiedzieć. A co chciałaby pani powiedzieć naszym słuchaczom, tak na zakończenie naszego spotkania? Myślę, że żeby nie byli obojętni wobec tego, co się dzieje wokół nich. Ja nigdy nie byłam obojętna, rzucałam się, jak mi się coś nie podobało, to mówiłam nie patrząc na konsekwencje i żeby się nie bali, bo w sumie co nam mogą zrobić? A po trzecie, żeby się cieszyli, no właśnie takimi rzeczami, pójście do lasu, no nie wiem, dobra książka, filiżanka kawy, no po prostu, żeby umieli być szczęśliwi z małych rzeczach, ale żeby się czuli odpowiedzialni za to, co jest wokół nich. Bo w tej chwili jednak ta obojętność staje się przyzwoleniem i to jest dramatyczne. Jak się wabią pani psy? Jak się nazywają pani psy? Ach, one się nazywają tak, to są przypłukane psy prowizorycznie. Jedna suczka nazywa się Mała i piesek się nazywa Leon, a duży pies taki rudy nazywa się Rudy. I to są trzy psy, które po prostu przybłąkały się pod furtkę. Najpierw je karmiłam, potem wzięłam do domu i mnóstwo przybłąkanych kotów. Często pani je przytula? Głaszczę. I są do mnie bardzo przywiązane. Kiedy ostatni raz śmiała się pani na głos? Śmiałam się na głos? Tak. Oj, no co, może niedawno, ale to znaczy takie śmianie na głos nie oznacza wesołości. Nie jestem wesołą osobą. Także nie przypominam sobie, żebym była taka rozbawiona.